ikke siger mig noget, og som viskes bort af vinden, og vil gå i glemmebogen. Men der er så mange minder, man kan føle på sin hud, og gemme i sit indre, som man aldrig lukker ud. Noget som aldrig helt vil blegne, noget som aldrig ændrer sig, følger med mig som en skygge, det er mindet om dig. Følger med i mit indre, og aldrig lukker ud. Noget som aldrig helt vil plejne, noget som aldrig ændrer sig, følger med mig som en skygge, det er mindet om dig. Følger med